Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Fejlemények vannak Watson ügyben, nem tudom, olvastátok-e a hírt, ugyanis egy ember képes volt megverni az IBM szuperszámítógépét, amiről ugye múlt héten Gróf Miki beszélt nekünk, és ugye az volt a hír akkor, hogy hát a számítógép most már a műveltségi vetélkedőben megverte az embereket, azokat a játékosokat, akik gyakorlott műveltségi vetélkedő résztvevők. Na most kivert meg kit? Egy amerikai politikusról van szó, hát nem ismerjük. Ez a meglepő, hogy politikus. Ugye? Ez benne igen, a hír. Kapásból két fenntartásom van a hírrel. Az egyik, hogy egy politikus, mint műveltségi vetélkedő megver egy ZX81-et, azt még elhiszem, és azt is csak baseball ütővel. De műveltségi vetélkedővel. A másik, azt pedig közben elfelejtettem, de még eszembe fog jutni a kommentjeit közben, úgyhogy majd akkor elmondom. Rush Holtnak hívják, New Jersey szenátora egyébként, és egy adásban nem került vetélkedőről van szó. Washingtonban játszották le a partit, és azt akarták demonstrálni, hogy milyen klasszul működik ez a masina, amit a tévében láthattak a vetélkedőben, az olyan működik a politikusokkal. Működik, 5-ből 4 politikus megvert a Watson, az 5. beletört a bicskája. Elképzeltem, hogy lyukat beszél a gépek oldalába a politikus. Nekem kapásból a hír olvastán rögtön Asimov legendás alapítvány trilógiája jutott eszembe, amiben van egy olyan fejezet, hogy jön a birodalomból a központiról egy herceg, aki 3 napon keresztül csak mindenhol beszédeket mondott, és hogy ilyen szép, meg ilyen jó lesz, és aztán kielemezték számítógéppel, és az lett ki, hogy gyakorlatilag semmit nem mondott 3 napon keresztül, semmit nem ígért, semmit nem adott, de azt viszont határozottan. Körülbelül így vagyok a politikus és a számítógép viszonyával is. Egyébként Rush Holt nem ismeretlen ebben a játékban, ugyanis egyszer már bekerült a tévés vetélkedőbe, és 5-ször tovább is jutott a vetélkedő során, nem talált legyőzőre, és egyébként meg atomfizikus civilben. Tehát azért nem egy egyszerű politikusról van szó. Ja, hát elhallgatjuk a lényeget, hát akkor... De ez egy jó kérdés egyébként, hogy ugye a Watsonnak kb. 1 terabájtnyi háttértára volt 200 millió oldallal, és ugye a jegyzetben feszegettük is, hogy egyetlen végigolvashatja el valaki, vagy megtudhatja, megtanulhatja el valaki ezt az adatmennyiséget. Arra érdemes lenne egyébként felméréseket végezni, hogy kb. Az az átlagtudás, amit mondjuk te vagy én, vagy bárki tud, az úgy körülbelül hány terra, vagy nem tudom, mi a következő hatvány, fejezhető ki. De itt van egyrészt tudás, másrészt logika, harmadrészt meg szerencse. Tehát, hogy ezek felelet választós játékok. Meg gyorsaság is. És egy okos telefon a zsebben. Azt és az hogy... internet. Ja, hogy ami megsokszorozza a tudásunkat. Igen. Digitális Oscar-díjat kapott a Tengernyi Kaland című alternatív valóságjáték. Vendégünk lesz az alkotó csapatból Merényi Ádám. Aztán az informatikai fordulat évéről és a ZX81-es gép 30 éves szülinapjáról beszél nekünk múzeológus barátunk Képes Gábor. Egy óriás a törpék országában, 30 éves az ZX81. Vajon hogyan hozza össze az okos telefonosokat a Sexy Geek Party? Dudás Ágitól megtudjuk. Utána viharos sebességgel kiderül az infószótárban, mi váltja fel az USB-t. Bejut a mennykő. Kovács Tücsi Mihály beszámol a könyvtárak újrafelélett digitalizálási szándékairól, Spányi Balázs pedig a Gmail felhasználóinak ad hasznos tanácsot az adatmentéshez. Online és offline foltozzuk a felhőt. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, itt van hölgy, társasági tagunk, Dudás Ági, a digitális jogász. Jó estét! Aztán itt ül mellettem Gróf Miklós, a fanyalgó. Jó kedvet közvetítünk. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Csetmen Balázs, a PCT provatunk vezetője. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poblacsek. És én azt hiszem, hogy most már lassacskán asztaltársaságunk tagjává avathatjuk Képes Gábor, múzeológust. Köszöntöm a hallgatókat. Aki idén ugye megígért, hogy rendszeresen visszajár majd a műsorunkban, mert számtalan jubileum van ebben az évben az informatika történetéből, és erről rendszeresen be fogunk majd számolni, meg hát egyébként is sok érdekes történeted van. Mindig van a hátizsákomban egy-egy régi számítógép. Úgyhogy most is elhoztad az ZX81-et, amiről fogunk majd beszélgetni, és bemutatom vendégünket is, Merényi Ádámot, aki a Microsoft Magyarország oktatási üzletágának szakmai vezetője. Jó estét! És hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, illetve a blogunkat is, a netidők.poster.hu-t, ahol egyébként éppen a napokban jelent meg az X81-ről Borek András beszámolója kis cikke, amit ezúton is ajánlok hallgatóink figyelmébe. A hét híre mindenképpen az, hogy egy rangos díjat nyert egy magyar fejlesztésű alternatív valóságjáték, aminek az a címe, hogy Tengernyi kaland. Mégpedig, ugye idézőjelek között digitális Oscar-díjnak nevezték a kiadott közleményben, de ez pontosan az Európai Digitális Kiválóságok Platina díja, és ezt a Tengernyi kaland című játékot egyébként egy komplett társaság állította össze. Ennek a társaságnak a tagja az egyszervolt.hu portál, a Microsoft Magyarország, a Nemzeti Tankönyvkiadó, illetve az Octopus Tengeri Régészeti Kutató Egyesület. A csapat nevében itt van velünk Merényi Ádám, a Microsoft oktatás üzletágának szakmai vezetője. Hogyan jutott el ez a játék addig, hogy oda jutott Hannoverbe a CeBIT kiállításra, ahol ugyanis kiadják ezeket a díjakat, az Európai Digitális Kiválóságok díjait? Több mint 9 hónap ezelőtt kezdődött ez a történet. Egy külföldi jó példából kiindulva arra gondoltunk, hogy Magyarországon is kéne csinálni egy olyan kísérletet, ahol megnéznénk, hogy a diákok az osztálytermen kívül játszva hogyan tudnak tanulni, hogyan tudnak olyan ismereteket felszedni, amik mindennapi életük során fontosak lehetnek, de tegyék mindezt úgy, hogy közben nem is tudják, hogy ők valójában tanulnak. Kitaláltunk. A környezetükről kell összeszedniük az adatokat, ugye? Hát itt mindenféle adat volt, igen, tehát környezettől kezdve tengerbiológián át történelemig, ez nagyon sok tantárgyat felölt ez a játék, és azt is tudtuk, hogy valami nagyon kalandos játékot szeretnénk összerakni, pont akkor olvastam a gyerekeknek a Vakáció halott utcában című könyvet, és nagyon izgalmas volt, ahogy ott nyomoztak, úgyhogy valami kis nyomozós játékot szerettünk volna összerakni, de azt is tudtuk, hogy valami érdekes régészeti vagy tengeri kalandnak kellene lenne bennie, úgyhogy hát magától értetően állt össze a csapat, a világ egyik leghíresebb és magyar mélytengeri kutató régész egyesülete az Octopus, Magyarország legnagyobb és a gyerekekhez nagyon értő gyermekinformatikai portálja az egyszervolt.hu, illetve ugye a legnagyobb tankönyvkiadó, a Nemzeti Tankönyvkiadó összeállt, és hát elkezdtünk azon dolgozni, hogy valami nagyon klassz kalandos játékot összerakjunk. Majd október 8-án Cseh László vezényletével elindult maga a játék. Laci nagyon szereti a számítógépes játékokat, és van némi köze a vízhez, úgyhogy hát így magától értető volt, hogy ő nyissa meg. Beúszott a játékosok közé. Beúszott a játékba, és hát hétről hétre népszerűbb volt a játék, egymásnak adták gyakorlatilag az ötletet tovább a diákok. Így lehetett az, hogy több mint 10 000 diák játszott velünk 3 hónapon keresztül. Nem egy egyszerű kalandjátékról van szó, hanem még a közösségi hálózatok eszközei is bekapcsolódnak ebbe a játékba, de hogyan, miképpen? Több szálon futott az esemény. Volt a fő szál, ami egy blog volt, egy titkos holland milliomos irányítgatta a magyar diákokat, és hetente 2 blog feladványt adott, abból lehetett az ő útját nyomon követni és segíteni, megtalálni egy 300 éve elsüllyedt hajót. Ezzel párhuzamosan pedig olyan közösségi portálokat használtunk, ugye, mint videómegosztót, mint pedig egyéb eszközöket, ami hát nyilván a egymás közötti kommunikációt, meg magának a kalandnak a hírét vitte. Tengernyi kaland című játékban hány magyar diák kapcsolódott be az akció során? Több mint 10 000-en játszottak velünk, több mint 100 000-en látogatták az oldalt. Átlag 39 percet töltöttek az oldalon, ami egy nagyon magas szám, és hát közben pedig kerestek egy 300 éve eltűnt hajót. Az első feladat az volt, hogy eltűnt egy hajó 1700-as években valamikor. Egy darab vers maradt meg, az a vers az arról szólt, hogy amikor a tenger ura fölült a Cet hátára és lovagolt 26 éjjel át, akkor süllyedt el a hajó. Tessék először kitalálni, hogy akkor pontosan, napra pontosan mikor süllyedt el. Ez volt az első feladat. Nekik meg kellett ki kell találni, hogy a tengerura Poseidon latinul Neptunus, Neptun, ugye? Amikor a Neptun föl a Cet hátára, ez mi lehet? Amikor a Neptun bemegy a Cet csillagképbe, igaz? És lovagolja 26 éjjel át, na azt a dátumot keressük. Na de eddig eljutottak, attól meg kell tudniuk azt, hogy 1700-ban mikor került be a nap a Cet csillagképbe. Az első feladat egy olyan szoftvernek a futtatása volt, ami a NASA archívumát, illetve a Hubble-nek, meg a legnagyobb föld és űrtávcsöveknek a képét mutatja meg, illetve különböző szimulációkat, és ott meg lehetett nézni, hogy 1700 mikor ért be a Neptun. És egy csupa ilyen feladat volt. A Cebiten a zsűri végigjátszotta a játékot? Nem játszották végig, ott pályázni kellett ugye egy anyaggal, képernyőképekkel, és az alapján döntöttek. És mi volt az, ami a számukra igazán fontos volt az értékelés során? Miért nyert díjat a tengernyi kaland? Biztos nagyon sok eleme volt. Az egyik például nagyon különleges eleme az lehetett, hogy ugye a diákok keresték ezt a 300 évvel eltűnt hajót, és a játék közepén döbbentek rá arra, hogy az oktopusz az tényleg egy 300 évvel eltűnt hajót keres, tehát egy Brazília partjainál eltűnt hajót, és ez egy olyan aha élmény volt mindenkinek, hogy űrűs nem, tehát hogy így folyamatosan ugrált a fikció, a játék a fikció és a valóság világába. Olyannyira, hogy a végén volt egy olyan óra, ahol Brazíliából az ottani kutatók bejelentkeztek egy kis magyar falunak az iskolájába, onnan tartottak meg egy biológiai órát, a magyar diákok innen irányították a szonárjukat, miközben mi pont Fokvárosban voltunk egy innovatív tanári versenyen, és miután Fokvárost is érintett a játék, ezért onnan is bejelentkeztünk, tehát gyakorlatilag három kontinens volt egy osztályteremben, és csupa ilyen kis szexi dologgal volt tele a játék, ez biztos, hogy a javunkra döntött. Nagyon sok ötlet, meg nagyon sok eszköz szerepelt ebben a játékban, szinte kiállt magáért, hogy ezt folytatni kell. Magyarországon is, meg hát talán nagyobb körülmények között külföldre is kellene vinni ezt a játékot. Bizony, amikor vége volt a játéknak, akkor egymás után kaptuk a leveleket, hogy most akkor mi lesz velem jövő héten a tengernyi kaland nélkül, és nem csak játékosoktól, hanem a szüleiktől. Tehát, hogy a gyerek három hónapon keresztül tanult, ami előtte nem annyira volt jellemző rá. Úgyhogy hát mindenképp adja magát, hogy folytatni kéne, mind Magyarországon, mind angol nyelven külföldön volna értelme. De mi nem lehet újra játszani ezt a játékot? Ez egy olyan játék, hogy egyszer lehetett lejátszani, és akkor vége? Meg lett? Igazából vagy a játékban? Tehát igazából. A játékban a diákoknak rá kellett jönniük, hogy az a holland milliomos, akit végig segítettek, és aki egyébként harcolt a gonoszok ellen időként, az valójában a gonosz volt maga, tehát kihasználta a gyerekeket, és rá kellett jönniük, hogy végig rossz embernek segítettek, de a végén, a legeslegvégén rosszul porul járt a holland milliomos, mert egy Cet hasába kötött ki. Ezzel egy időben az oktopusz pedig keresi Brazília partjainál továbbra is a hajót. Úgyhogy hát ez majd... Vagyis akkor újra lehet játszani folyamatosan? A tengernyikaland.hu oldalon elérhető a játék, nyilván maga a verseny már nem, tehát már nem lehet Xboxot nyerni, meg a fórum része nem működik, de az összes játék újra játszható. Igen, ezen töprengek, hogy gyakorlatilag bármilyen témát csinálsz meg így, az garantáltan meg fogja öríteni a tanulókat pozitív értelemben. Tehát akár egy földtörténeti játékot csinálsz mondjuk a karbonkorban például, vagy egy galaktikus méretű játékot, mondjuk az Ion, vagy a, uh-huh. vagy az Androméda ködben, az ugyanilyen hatású lehet, és azt hiszem, nem is a konkrét sztori az érdekessége csak, hanem az, hogy milyen módon őrültek meg a diákok érte. Igen, hát mérő professzor úrral beszéltünk korábban erről az edutainment, tehát a játszva tanulás kérdéskörül, és azt mondta a professzor, hogy arra kell nagyon vigyázni, hogy a diáknak azt kell éreznie, hogy ez egy játék, míg a tanárnak pedig pontosan kell tudnia, hogy ez tanulás. Nagyon sokszor ezt elrontják, és akkor miközben a tanár készít egy játékot, ő jól játszik, de a diák meg folyamatosan tudja, hogy ez valójában egy tanulás. Ugyanakkor hát az látszik, hogy az informatikai eszközök azok óriási teret adnak a kezünkbe arra, hogy élvezetesebbé tehessük a tanulást. Gondoljunk bele abba, hogyha egy 100 év vezeti orvos bemenne egy mai műtőbe, akkor azt se tudná, hogy hol van, igaz? Ez szebben 100 év vezeti tanár bemenne egy mai osztályterembe, akkor pontosan ugye azt a környezetet látna. Zöld táblák, diákappadok, meg stb. Ez biztos, hogy meg fog változni. A mai reklámokon, meg interneten fönnött diákok azok ahhoz vannak hozzászokva, hogy hihetetlen mennyiségű információ dolgoznak föl pillanatokat. Ez zöld táblával nagyon nehéz lekötni, úgyhogy be fognak jönni. Csak az a kérdés, hogy a tanárképzés mikor fog ezek mögé a kihívások fölé fölzárkózni, mondom én tanárként. Igen, hát mi próbálunk szóval ezen. Remény erre nincsen egyenlőre. Persze vannak cégek, amelyek próbálnak ezért tenni. Ez abszolút így van, de attól még az oktatás struktúrája az semmit nem változott az utóbbi évtizedekben. De mennyire örülök, hogy megláttam annak a skálának a másik végét, aminek az egyik végén 20 évvel ezelőtt megismertük a szénialázat. És most, hogy ennek a skálának létezik másik vége, hogy jól meg lehet ezt csinálni, ha az ember igazán akarja és odafigyel. Tehát ez a szép az egészben. Ez minden őrültséget megmagyarázza. Szóval lesz folytatása a Tengedni Kalandnak? Azt tervezzük, igen. Hát most még kicsit ubickolunk a sikerben, igen, meg hát persze értékeljük, hogy mi ment jól, nagyon sokat tanultunk belőle. Tehát, hogyha lesz folytatása, akkor sokkal-sokkal jobb lesz. Még ennél is. Köszönöm szépen, és gratulálok a sikerhez. Köszönöm szépen. Az asztal körül ülők többsége kisiskolás volt akkor, amikor megjelent az a bizonyos számítógép, amiből egy példány itt van a mi asztalunk közepén is. Egy Sinclair feliratú ZX81-es típusú számítógép. Képes Gábor hozta el a magángyűjteményedből? Túlzás lenne azt mondani, hogy magángyűjtemény, mert múzeológusnak a múzeumi törvény szerint nem lehet magántulajdonában a gyűjteményéhez tartozó tárgy, de 6 éves korom óta Sinclair tulajdonos vagyok, úgyhogy ebben az esetben ez nekem megbocsátható, hogy egy ilyennel rendelkezem. Ráadásul te még csecsemőkorban voltál, amikor megjelent ez a gép, ugye? Igen, ez 1981-ben jelent meg, tehát erre most már egy 30 éves rálátásunk van. Ma már úgy látjuk, hogy a 81-es év volt a nagy fordulópontja a népszerű informatikának. Személyi számítógépek már előtte is voltak, nagyjából a 70-es évek közepétől. Amerikai felső középosztálybeli fiatalok már tudtak vásárolni maguknak személyi számítógépet, de 81-ben jelent meg az a három számítógép, amelyik az igazi forradalmat elindította. Az egyik az az ZX81 volt, a Clive Sinclair nevű brit zseniális és egyben teljes mértékben őrült feltalálónak a kis miniatűr találmánya, ami az ő egyéb találmányait ismerve nem is meglepő, hogy ilyen tenyérnyi méretű. A másik az az IBM PC, amelyik nyilván a business komputerek világát nyitotta meg, tehát az ZX81 indította el a home komputereket, a tévére köthető otthoni, olcsó, 100 font körüli áru számítógépeket. Én emlékszem erre akkor egyébként, pont azzal keltette fel az érdeklődésüket nekünk is itt Magyarországon, hogy végre ez már egy olyan számítógép, amit mi is elérhetünk otthonra. Hát kellett azért gyűjteni hozzá. Hát egy nyugati fiatal gyakorlatilag a zseppénzéből megvásárolhatta. A PC-vel nem így volt, a harmadik forradalmi tárgya még kevésbé volt így, ez az Adam Osborne-nak az Osborne 1 nevű hordozható számítógépe, ami egy kisebb fajta varrógépre vagy bőröndre emlékeztetett, hát arra már egy nyugati üzletembernek is gyűjteni kellett. A mai fiatalok szerintem nem is ismerik, hogy miképpen működött egy ilyen otthoni számítógép, mert ugye itt egy tényleg szinte tenyérnél valamivel nagyobb kis eszközről van szó, de nincsen kijelzője. Ezt a tévékészülékhez kellett kapcsolni. A háztartási tévére kötötték, a legtöbb ilyen számítógépnek a háttértárolója az a háztartási kazettás magnó volt, és ebben a zsenialitás éppen ez volt, hogy a már meglévő otthoni infrastruktúrára építették rá a számítógépeket, tehát nem kellett külön nagy pénzért adattárolókat venni, kijelzőket venni, hanem ez megvolt már az akkori átlag nyugati polgárnak az otthonába. Ehhez kapta meg az ZX81-et, amit azonnal bekapcsolás után el tudott kezdeni kezelni. A ROM memóriába volt beégetve egy basic programnyelv, egy nyelvjárás, és azzal rögtön tudott kommunikálni a felhasználó a számítógéppel. Ha jól emlékszem, ennek 1 kilobájt volt összesen a RAM-ja, az első változatnak. Egy az 1 kilobájt, amihez mindenféle bővítőket lehetett akár 64 kilobájtig vásárolni, ami akkora business komputereknek volt a standard memóriája, de már az 1 kilobájt elég volt arra, hogy egy ügyes programozó egy komplett sakkprogramot bele tudott szuszakolni a sakkjáték minden szabályával együtt, tehát teljesen jól működött 1 kilobájtban. Maga az X81 az annyira népszerű lett, hogy Ez a világ egyik első milliós sorozatban gyártott számítógépe. A másik az a WC20 vagy VIC20 a Commodore-tól, az a Volkscomputer, a népszámítógép. Ez a kettő vetélkedik ezért a címért, hogy milliós sorozatban készült már. Az X81-et használták már oktatásra? A Sinclair küldetése elsősorban az volt, Clive Sinclair küldetése, hogy oktatásra használják. Ő egy nagyon magasan kvalifikált brit úr, aki Sinclair Oxford és Sinclair Cambridge néven már gyártott zsebszámológépeket a 70-es években, és az ő igazi vágya az volt, hogy jó oktató számítógépet készítsen. Ezzel szemben egy kicsit fanyar humorral vette tudomásul, hogy elsősorban a játék céljára használják a gépeit, de nem adta föl a saját korábbi vágyait, tehát fejlesztett később profi számítógépeket is, volt olyan, amit már nem is Sinclair néven, hanem ennek megvoltak a maga okai, hanem Cambridge Z88 néven, sőt más iparágokba is belekóstolt, mert ő a villanyautótól kezdve a mini rádióig a legkülönbözőbb tárgyakat megtervezte. Egyébként az egész pályája rádiótervezéssel indult, valamikor egész fiatal korában, kora 20 éves korában csinált már egy gyufáskatúja méretű zsebrádiót, egy tranzisztorizált rádiót, és ehhez tért vissza idősebb korában, valamikor az ezredforduló tájéken mutatta be a Z1 nevű analóg rádió készülékét, ezt is elhoztam, hát a rádió hallgatók kedvéért mondom, hogy körülbelül olyan 2 centi hosszúságú lehet ez a kis kék színű rádió, ez nem egy digitális zenelejátszó, ez egy hagyományos analóg rádió, amin a középhullám fogható. Körülbelül úgy néz ki, mint egy csiptetős mikrofon. Én úgy hívom, hogy tücsök. Egy bab. Csak a 6 láb hiányzik. És akkor azt tartottad a füléhez az ember, vagy hogyan működött ez? Igen, ezt a kis fülrádiót, ezt beledugta a fülébe, és itt az állomás keresőt pedig a füle mellett tekergethette, és így hát rendkívül halkan bejön egy középhullámú rádióadás, úgyhogy nagyjából a rádiózás hőskora, a detektoros rádiók időszaka jut a hallgató eszébe. A Sinclair univerzum igazi időszaka 80-as évek volt. 90-es években már nem igazán volt jelentős az ő műve, a cége sem, hiszen az IBM PC hihetetlen erővel és tempóban foglalt el a személyi számítógépek piacát. És ahogy ránézünk erre a kis masinára, hát nem az a meggyőző kinézet, hogy ez hihetetlen sok éven keresztül képes működni, hogyha már csak a billentyűzetét nézzük, egy gumimembrános kis érintkezővel rendelkező billentyűzet. Ez még az sem, a Sinclair Spectrumnak van már gumi billentyűzete, ez még egy annál is korábbi ilyen fólia érintkezős billentyűzet. Ez nagyon hamar tönkrement, nem? Igen, ő mind az ergonómia terén, mind a megbízhatóság terén bizonyos kompromisszumokra hajlandó volt, annak érdekében, hogy a legolcsóbb és a legkisebb tárgyat hozza létre, tehát neki ez volt a küldetése, de ez a küldetés az annyira bejött neki, hogy amikor a japán miniszterelnök Nagy-Britanniába látogatott, akkor a Vas Lady a Sinclair Spectrumot mutatta be a japán miniszterelnöknek, hogy íme mi is tudunk mikroelektronikát, tehát ezzel ő egy ha van hungarikum, nem tudom, van-e brittikum, de valamiféle brit különlegességé tette a számítógép ipart. Később a 80-as évek közepén belebukott a kis villanyautójába, és az Amstrad nevű cégnek adta el a számítógép gyárát, ami hát nagyjából a 80-as évek vége, 90-es évek elejéig még erőlködött a Spectrum forgalmazásával, viszont a felhasználók sokkal kitartóbbak, mert ha rámegyünk a Sinclair.hu oldalra, akkor látni fogjuk, hogy egy olyan jó 120 fős közösség mind a mai napig itt Magyarországon például foglalkozik Sinclair ZX81 és Sinclair Spectrum számítógépekkel. Csapatunkból Spányik Balázs egyébként már kisfiú volt, amikor Magyarországra került az EX81. Te játszottál ezzel, vagy programoztál is? Egyiket sem. Én Commodore-os voltam, tehát én a Sinclair-eseket akkoriban megvetettem, és utáltam nyilvánvalóan. Ez kölcsönös volt. Igen, tehát nyilván ez kölcsönös volt, nem, azért ez nem ennyire komoly, de a házunkban egyébként az egyik ilyen kedves ismerősünknek volt Spectrumja, és gyakorlatilag ez úgy csapódott le hozzánk, hogy neki mindig jobb játékai voltak, ami persze nem igaz, mert a Commodore-at vagy rengeteg jó játékot írtak, de valahogy amikor fölmentünk ezek, akkor mindig találtunk olyan játékot, hogy fú, ez milyen jó játékos, miért nincsen Commodore-ra? Na akkor én mesélem a saját tapasztalatomat, mert én annak idején hozzájutottam egy ilyenhez, kölcsönbe volt nálunk. 81-eshez vagy Spectrumhoz? ZX81-es volt, de 16 kilobájtnyi memória bővítéssel, ami egy nagyon nagy királyság volt akkoriban, és a húgommal együtt készítettünk egy Magyarország programot, ami Magyarország körvonalait rajzolta ki, basic nyelvű programmal előállítva. Tehát ehhez mi egy milliméter papírt lyuggattunk át, egy térképet átrajzolva, és a koordinátákat programoztuk be egy ZX81 programba. Tehát nekem már volt egy ilyen programozási tapasztalatom ezzel a kis masinával. Hihetetlen élmény volt egyébként édesanyámnak megmutatni, amikor hazaérkezett a munka után, és a mi tévéképernyőnkön egy olyan valami jelent meg, amit mi készítettünk. Tehát akkoriban a 80-as évek elején ennek még egy nagyon hatalmas nagy hangulata volt, hogy mi befolyásoljuk a képernyő tartalmát. Gyakorlatilag ez húzza be az embert a programozás irányába, hogy elkészítesz valamit, és azt látod futni és működni, és aki ezt először megérzi, és aztán nem tud ettől az érzésről szabadulni, abból lesz később a programozó. Egyébként a 80-as évek közepén a Bitlet nevű újságban vallották a különböző házi számítógépeket, és soha nem felejtem, mert én akkor figyeltem föl kisgyerekként a ZX81-re, egy Kepes János nevű matematikus, kiváló matematikus annyit mondott róla, mert mindenki más fanyalgott, hogy ez egy ócska, elavult valami, ő annyit mondott, laikusoknak, kezdőknek nagyon megéri. És ez igaz is volt, mert tanulásra kitűnő volt a számítógép, és a Sinclair gépekre jellemző, azt hiszem, hogy rosszul mondtam, mert a 90-es évek elején már Nagy-Britanniában nyilván nem gyártották, maximum forgalmazták, meg programokat fejlesztettek még hozzá, viszont Kelet-Európában gyártották a Sinclair gépeket. A ZX81-et már nem annyira, de a ZX Spectrumot még nagyon-nagyon sokáig Oroszország különböző régióiban gyártották, fejlesztették. Egyébként sokszor beszéltünk róla, hogy milyen nagy kihívást jelentett a programozóknak, hogy egy kilobájtba beleférjen egy program. Tehát mind a mai napig lehetne tanítani az ifjú programozóknak, hiszen ez a kihívás mindenféle teljesítményekre sarkalja a programozókat. Van is efféle verseny például a demószín szubkultúrában divat például olyan demót csinálni, ami mondjuk 1 kilobájtba vagy 4 kilobájtba belefér, és minél látványosabbnak kell lennie az adott platformon. Ez egy hihetetlen gondolatkísérlet, és egy hihetetlen jó játék. Mindenkit bátorítok rá. Boldog születésnapot az ZX81-nek. Tudjátok kérdezni, hogy itt ülünk 30 év múlva, és arról beszélgetünk, hogy emlékeztek még, amikor a mai legkorszerűbb gépek milyen gagyik voltak? Tehát, hogy itt ülünk 30 év, és azt mondjuk, hogy úristen, milyen gáz volt az. Ez az életrendje, az életben egyetlen dolog állandó a változás. Hát nem tudom, Dudás Ági mennyire tartja szexinek ezt a kis személyi számítógépet, az ZX81-et. Cuki? Abszolút cuki, ez nekem nagyon bejön. El tudnál képzelni egy ilyet otthon is? Nem annyira porosodik, úgyhogy igen. Vagy inkább azért a korszerű új okostelefonok a cukik? Hát attól függ, ugye, hogy mire szeretném ezt használni. Tehát... A Commodore cégnél ajtótámasznak használták az ZX81-et. Ez egy speciális felhasználás. Szóval a cuki eszközöket használják fel azok a geekek, ahogy a mondani szokás az interneten, azok a felhasználók, akik nagyon ott vannak, és nagyon friss tudással rendelkeznek azzal, hogy milyen technológiákat érdemes használni. Őket hívták meg múlt héten arra a partira, amire te is elmentél, és Sexy Geek Party volt a címe. Így van, bár mondjuk lehet, hogy én inkább a szexi vonalat képviseltem. Na, tehát ez egy olyan össze... Öltözetednél fogva, igaz? Láttunk mi itt a műsor után, akkor hogy megerősíthetitek. Megerősíthetjük. Főleg a szemüveged, az volt olyan nagyon-nagyon geek. Hát az igaziból, na ezt elmesélem, mert ez egy ilyen kapcsolódó pont lesz, tehát az én szemüvegem az mangás volt, tehát abban egy ilyen manga szemet kellett volna felfedezni, vagy van, akinek sikerült is. És amit viszont ott osztogattak, az zseniális volt, mert a minden megérkező, eredetileg csak az első 64, de később aztán mindenki, mert találtak még egy kartonnyi ilyen kínai vastag fekete keretes, ilyen hatalmas nagy méretű szemüveget, és aztán azt osztogatták az érkező tömegeknek. Tehát mindenki előbb-utóbb ilyen vicces szemüvegben rohangált ott a parti keretében. De mesélem akkor onnan, hogy odaértem. Tehát így odaértünk, és... Hát meg akkor mondd el, hogy ez milyen parti? Mi volt a parti? Tehát a parti az arról szólt, hogy fejlesztők egyszer csak arra jöttek rá, hogy keveset szoktak kimozdulni otthonról, és így milyen jó lenne találkozni más fejlesztőkkel, akik mondjuk okos telefonokra szintén fejlesztenek mindenféle alkalmazásokat, és hát, hogy kéne egy bulit tartani ezeknek, de hát ugye csak úgy a fejlesztők egymás kedvéért nem fognak elmenni, úgyhogy kellett valami más motivációs tényező is, ezért aztán kitalálták, hogy lesz egy ilyen szexi vonala is, és akkor úgy hirdették ezt meg már eleve a Facebookon, meg több közösségi oldalon, hogy tehát ez egy szexi geek party, ahol volt egy ilyen öltözködési előírás, ami a férfiak esetében legalább egy fehér ing nyakkendő, vagy nem csokor nyakkendő, illetve kockás inget jelentett, a nőknél pedig hát meglehetősen rövid szoknyát vagy nadrágot. Tehát voltak ott ilyen fotós dokumentációk, hogy nagyjából mi az elvárás. Akkor ez kombinálta az esemény a társkeresést, meg a fejlesztői tanácskozást. Hát nem tudom, hogy ebből a társkeresés részből aztán végül mennyi jött össze, mert ugye ott a nemek aránya az kicsit azért elcsúszott, viszont kompenzáltak erősen az fiatal emberek, akik a szervezők voltak, mert gyönyörű szép hostesnányok voltak tényleg, tehát ez elég sok volt belőlük, és tényleg nagyon dekoratívak voltak. Mint beszéltem utóbb az egyik főszervezővel, azt mondta, hogy na, ez volt az egyik legnehezebb része az egész szervezésnek, amíg ezeket a lányokat megtalálták. És ez a geek partin, az okostelefonnak mi volt a szerepe? Hát ez volt a beugró. Tehát akkor tudtál bemenni a partira magára, hogyha a regisztrációs helyen felmutattad az okostelefonodat, és kaptál egy karszalagot. Az androidosok mi zöldet kaptunk, az iPhone-osok pirosat kaptak, a szimbiánosok meg feketét, és aztán ezzel a karszalaggal a kezeden rohangáltál egész este, és akkor egyértelműen lehetett tudni, hogy kivel fogsz tudni jól beszélgetni a fejlesztésekről, amiket folytatsz a telefonodra vonatkozóan. Mesélj, mi mindent tudtál meg a fejlesztésekről? Hát a fejlesztésekre vonatkozóan konkrétan, tehát amikor odaértem, akkor így relatíve korán volt még így a parti nyitáshoz képest, és androidosból nem volt túl sok, inkább az iPhone-osok voltak így túlnyomó többségben, úgyhogy odaültettek egy androidos fiatalember mellé, hogy akkor tessék, is androidos beszélgessetek, és aztán beszélgettünk, és remek volt, és aztán amikor eljutottunk addig, hogy névjegykártyát kellett volna adni, ami nem volt persze nálam, akkor mondtam, hogy hát figyelj, megmondom a doménemet, és akkor utána meg fogsz találni. És jó, mert ezen nem akadt fent, tehát hogy ez egy ilyen megfelelően befogadó közeg volt. Milyen eredménye lehet annak, hogyha összejönnek a különböző platformok fannyai, rajongói, képviselői egy ilyen buliban, mi történhet, vagy milyen eredménye lehet ennek? Hát itt több olyan volt, ugye eleve az, hogy szereztek erről a partiról tudomást. Tehát volt egyszer egy ilyen Facebookos akciócsoport, aztán a magyar Android portálon is kint volt ennek a híre, és nyilván az iPhone-osok is csináltak saját maguknak egy ilyen szerveződést, és aztán ott már azt láttad, hogy ilyen kisebb szigetek vannak, akik ismerik egymást, csak úgy nagyobb társaságok nem álltak eddig össze. Mondok egy nagyon vicces részletet. Egyszer csak elkezdtek ilyen középkorú nénik feltűnni a társaságban, meg ilyen hát nem is értettem, ilyen nagymamaszerű emberek is jöttek, és akkor így csodálkoztunk, hogy na de ez hogy történik? És kiderült, hogy ott volt egy színházi előadás, ami már a parti alatt ért véget, és az emberek ugye onnan kivonultak a színházból, és próbáltak átverekedni magukat a tömegen, akik már ott elég jó hangulatban partíztak, de nem zavarta a színházi előadást, valahogy jó lett a hangszigetelés, mert ott elég hangos volt a zene, meg jó zene volt. Lesz még sexy geek party? Hát biztosan lesz, mert nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát én azt tudom, hogy végül 411-en talán annyian regisztráltak be, és aztán elég sokan sokáig is maradtak, tehát hogy abszolút úgy tűnt, hogy ez egy jó vállalás volt. Van egy ilyen party, ez egy dolog, hogy te felmutatod az okostelefonat, mert ha kölcsönkérem a tiédet, akkor én is fel tudom mutatni. Az, hogy milyen vagyok, azt majd megmondod előtte. De azt hiszem, hogy az úgy néz ki, hogy itt feladatok vannak, hogy mit tudom én, futtass egy ilyen-olyan alkalmazást, és hív fel ezt, meg csináld meg azt. Én így úgy gondolom, hogy ha egy ilyen partit csinál az ember, akkor a telefon az a középpontba kerül. De ezek szerint csak a látszat volt? Ja nem, voltak azért ezzel kapcsolatosan. Hát egyrészt voltak ilyen termékajánlók, vagyis hát, hogy csak találtak hozzá a végén szponzorokat, azt kell, hogy mondjam, és aztán a szponzorok kapcsán kerültek be mindenféle feladatok. Volt ilyen szerencsekerék, akkor ott lehetett ilyen szerencsekerék pörgetéseket csinálni. Tehát, hogy így ismertették azért a technológiát, illetve az abban rejlő lehetőséget. Az Info Szótárban most újra egy új technológiáról lesz szó. Mégpedig egy olyanról, ami viharos sebességgel le fogja cserélni az USB-t a számítógépekben. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Állítják egyes elemzők, és kettes elemzők pedig azt állítják, hogy ez egy vihari kanál vízben, igazából semmit nem jelent, egy újabb technológia, és ugyanúgy el fog pusztulni, mint ahogy már rengeteg másik. Igazából én nem vagyok elemző, nem akarok én ebbe belemenni, de nagyon érdekes tényleg a hírnek a háttere, hogy ugye az USB csatlakozó az mindenki számára nagyon jól ismert, egy, meg kettő, és fejlesztik, vagy illetve megjelent a hármas, és kérdés, hogy ez a hármas sorozatszámú USB, ez mennyire fog elterjedni, vagy mennyire nem, és ezen a ponton jelenik meg, és robban be a köztudatba, vagy akarják berobbantani a köztudatba, itt talán eléggé kiegyensúlyozottan fogalmaztam, egy új adatátviteli technológiát, és valamiféle hasonlóságokat tapasztalhatunk egy régi adatátviteli technológia bevezetésével. Tudnélik, az Apple-nek egyik gépén, az Apple-nek a MacBook Pro-ján fog el megjelenni igazán nagy szériában, rövidesen állítja a hír ez az új csatlakozó típus, és ennek a neve az, hogy Thunderbolt, és ami nagyon érdekes, hogy a régebbi időkben a FireWire nevű szintén nagy sebességű és nagy adatátviteli kapacitású csatlakozóhajzat szintén az Apple gépeken terjedt el, vagy jelent meg először, úgyhogy, és aztán elterjedt máshol is. Ezzel nem akarok jósolni, pusztán a párhuzamokat mutatom fel. Hát nyitottak Steve Jobsék ezekre az új adatátviteli szabványokra, és gyorsan bevezették, de az igazi nagy dobás, hogyha a PC világban elterjed. Igen. Azt állítják, hogy ennek a technológiának a lényege, hogy az összes hasonló funkciójú adatátviteli technológiával kompatibilissé tehető valamiféle adapterekkel, mindegy, nem akarok én ebbe belemenni, igazából ez nem is az én asztalom, pusztán a név nagyon jó, hiszen rengeteg típusát felsoroltuk már, és megbeszéltük az elmúlt évek során az informatikai kifejezéseknek, és nagyjából rajzolódnak ki az irányok, hogy hogyan alakulnak ezek ki. Ugye vannak a kódnevek, ezek a szimbólumokból, meg betűk, számokból, sorozatokból, rövidítésekből álló leíró típusú nevek. Vannak a képi kifejezés hátra ilyen metaforikus elnevezések, félig meddig szlenges kifejezések, és akkor tulajdonképpen ezen belül van egy harmadik csoport is, az abszolút fantázia névnek a típusa. Na hát ennek az egyik darabja a Thunderbolt. A Thunderbolt az magyarul körülbelül annyit jelent, hogy mennykőcsapás, villámcsapás, valami ilyesmi, és ebből a szempontból megint a névadás logikája szempontjából megint csak megtaláljuk a párhuzamot a FireWire-rel, hiszen ez is egy ilyen fantázia név, tűzvonal, vagy tűz, mit tudom, vezeték, kicsit bután hangzik ez magyarul, FireWire az jól hangzik, tehát mind a kettő egy fantázia névtípus. És mi áll a Thunderbolt mögött, még érdemes lenne a motivációkat, hogy miért ezt találhatták ki, mit ír le a név? Hát nézzük meg, hogy mit jelent valójában, hogy a mennykőcsapás, vagy villámcsapás be, hiszen ha tényleg valami nagyon gyors adatátviteli technológiáról van szó, zárójeles megjegyzés megint, állítólag tényleg nagyon gyors adatátviteli technológiára alkalmas ez az eszköz, vagy ez a csatlakozóhajzat, akkor ugye ez úgy csap be, mint a villám, és nagy energiákkal, mint ahogy a villám, tehát sok adatát jöhet rajta. Van ebben logika. A másik... Nehogy félreértse valaki, hogy tényleg így villámszerűen csapnak be az adatok a gépünkbe. Hát mondjuk akkor sem értjük félre a dolgot, amikor a kifejezéssel igen hasonló Thunderbirdre gondolunk, hiszen nem gondolja senki, hogy egy viharmadár fog repkedni a feje fölött, amikor elindítja ezt a roppant népszerű levelező klienst. Igen, de azért vegyük észre, hogy van egy nagyon komoly kapcsolat az egykori szovjet 50-es, 60-as évekkel, tehát ez majdnem olyan, mint az egykori Sputnik, meg az egykori Zvezda, ugye a Zvezda, mint hajnalcsillag, a Sputnik, az nem tudom pontosan mi volt, de ott is minden Sputnik és Zvezda volt, most értelemszerűen eljutottunk oda, hogy van Thunderboltunk, Birdünk és egyebünk, de majdnem minden hasonló. Van némi ilyen sematikusság ebben a fantázia név dologban, valóban igazad van. De hát itt még már lehet okokozatiságot is találni, tehát hogy a mennykő becsap az egy észrevehető jelenség. És tönkre is megy minden utána. de mindenki észreveszi, felhívja magára a figyelmet. Ez a technológia is lehet egy ilyen marketing típusú névadási motiváció is mögötte, de minden esetre nekem maga ez tetszik, hogy végre nem számok meg betűk meg ilyen leíró három elemű szószerkezetek jelennek meg mögötte, hanem egy valamiféle fantázia. Egyébként tényleg érdemes azt is végig gondolni, hogy a Thunder előtagként, tehát összetételi előtagként az informatikában le van már foglalva, hiszen a Thunderbird az valóban roppant népszerű kifejezés, és egy roppant népszerű eszközhöz kapcsolódik, egy szoftverhez, de itt megint csak arról van szó, hogy ez tulajdonképpen, aki nem tudja, hogy miről van szó, annak okozhat zavart. Mert aki használja a Thunderbird-öt, akkor nyilvánvalóan fogja tudni, hogy a másik az pedig egy csatlakozó, és egy csatlakozó, meg egy levelező kliens program az ember fejében nem keveredik össze. De mindenestre hasonló a két név. Ez nem mindig lehet szerencsés. Pár nappal ezelőtt menkű csapásszerű hatása volt annak a hírnek, amit a Google saját levelező rendszeréről, a Gmailről kaptunk, úgyhogy röviden kezdjük ezzel, hogy hol is tart az a bizonyos 150 ezer postafiók, ami az első hírek szerint elveszett. Spányik Balázs. Ami már állítólag csak 40 ezer, vagy valami ilyesmi, tehát hogy folyamatosan csökken a darabszám, és nem attól, hogy állítják őket helyre, hanem hogy kiderül, hogy végülis mekkora volt a tényleges kár. Tehát az történt, hogy valamikor múlt előtti vasárnapon egyszer csak az embereknek egy kis csoportja, legalábbis, hogyha a Gmail előfizetőkhöz viszonyítjuk ezeket az embereket, akkor egy kis csoportja azt vette észre, hogy eltűnt gyakorlatilag a Gmail rendszeréből, tehát nem csak a levelei tűntek el, de egyáltalán be se tud jelentkezni. Nem működött a név és a jelszó, és nem tudott hozzáférni ugyanígy a Google dokumentumok között tárolt dolgaihoz, vagy mondjuk a naptárához. Azért tegyük hozzá, hogy a felhasználóknak nagyon kis részét érintette ez a kimaradás. Így van. Tehát valami 0, nem tudom, szóval sok nulla és egy 8-as volt az eredeti szám, amit mondtak, de most már csak 0, sok nulla és 2. Tehát végül is az összfelhasználó számnak egy nagyon kis részével tört, de mindegy, mert hogyha te benne vagy ebben a kis részben, akkor ez rettentő bosszantó, hogy akár napokig nem férsz hozzá a levelezésedhez. És hát ilyenkor az ember nyilván elkezd azon gondolkodni, hogy milyen módon lehetett volna ezt megelőzni, vagy biztosítani azt, hogy mégiscsak lássam az eddig megkapott leveleimet. Úgyhogy az, aki egyébként Gmail felhasználó, és ezen a rendszeren keresztül bonyolítja az elektronikus levelezését, az most hirtelen a következő tippre figyeljen, mert vannak módszerek arra, hogy lementsük a levelezésünket. Az egyébként nagyon vicces, hogyha beírjuk ezt a Google keresőjébe, vagy Gmail backup, akkor kijön egy oldal, amely tipikusan egy ilyen szolgáltatást kínál, hogy a Gmail-es levelezésünket lementsük. Na ez az oldal teljesen behalt a hét elején. Tehát gyakorlatilag olyan érdeklődés zúdult rá, ilyen utólagosan, tehát azok, akik túlélték ezt a katasztrófát, de azoknak biztonságban szerették volna tudni a levelezésüket, azok gyakorlatilag megölték ezt a szolgáltatást, mert hogy nem bírta az érdeklődést. De azt is ki lehet próbálni például, ezt a bizonyos szolgáltatást, vagy hát gyakorlatilag kétféle csoportra oszthatjuk a biztonsági mentési lehetőségeinket. Van az online, amikor a felhőből felhőbe mentjük el az adatokat, illetve van az offline, amikor a felhőből lementjük magunk számára valamilyen úton, módon. Mind a kettőre... A felhőből felhőbe az azt jelenti, hogy szolgáltatót váltasz? Hát vagy legalábbis egy olyan szolgáltatást használok, amely lehetővé teszi számomra azt, hogy a Gmail levelemet biztonságba tudja. Ezek közül is van kétféle, az egyik, ami csak lementi, és utána hozzáférés biztosít, illetve van a másik lehetőség pedig az, hogy vissza is tudja akár tölteni valamilyen módon. Hogyha ténylegesen elveszett valami, de ott még le van mentve, akkor onnan talán vissza tudjuk tölteni a Gmailbe. Erre is lehet lehetőség. Ezeknek a nagy előnye az, hogy felhőből felhőbe mennek, tehát nálunk ugye nem veszhet el, és az, hogy egyszerre veszten a felhőben minden arra, az meg rettentő kicsi valószínűségű, és valószínűleg gyors is, mert hogy nem kell lejönnie hozzánk, és aztán visszamennie máshova. Tehát, hogyha egy nagyobb Gmail fiókkal rendelkezünk, akkor ez viszonylag gyorsan megtörténhet. A hátrány az az, hogy ki kell adni hozzá a Gmail nevünket és a jelszavunkat, amitől én egy kicsit óckodok. Tehát az egy dolog, hogy a Google mindenemet tudja, minden információt tud rólam, de hogy utána ezt még másokkal is megosszam, ez egy kicsit érdekesebb dolog. De tény is való, hogy van ilyen, van egy csomó ilyen szolgáltatás, sőt, olvastam, nagyon poén, hogy a Hotmailnek van például egy olyan szolgáltatás, ami tipikusan arra próbálja rávenni az embereket, hogy váltsanak Gmailről Hotmailre, és pont egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy megadod a neved, elszavadat, és az egész e-mail rendszer, e-mailezésed, levelezésed bekerül a Hotmailbe egy mozdulattal. Akkor a tanácsod most az, hogy akinek online posta fiókja van, tehát ilyen webmail szolgáltatást használ, az bizonyos időközönként mentse le valamilyen módszerrel a levelezését. Igen, ez mindenképpen tanácsom, igen, ezt mindenképpen érdemes megfogadni. Akkor is, hogyha ilyen több gigabájtra terjed már ki a levelezésének a mérete? Szerintem akkor is. Igen, tehát manap, gyakorlatilag most az, hogy ugye azt hiszem 7 egész valahány gigabájt most, amit a Gmail engedélyez, ez gyakorlatilag lötyök a mai merev lemezeken, tehát ez igazából nem okozhat problémát. Mondjuk letölteni, tehát a másik verziót használni, amikor valamilyen úton módon letöltöm a Gmailből a leveleimet saját magamhoz, az már eltartott egy jó ideig, azért 7 gigabájt csak a mai nagyon gyors hozzáféréseken jön le viszonylag gyorsan az ilyen ADSL-eken meg lassabb dolgok. Azért ez úgy elcsordogálgat néhány órán keresztül, de ez is egy megoldás egyébként, hogy beállítjuk a Gmailben, hogy hozzá lehessen férni külső levelező programokkal, tipikusan az előbb megénekelt Thunderbird-el például a levelezésünkhöz, és akkor az ugyanúgy le tudja hozni. Az az érdekes, hogy ebből is kétfajta van, mert hogyha ugye kétfajta levelező protokollal tudunk a Gmailhez hozzáférni, van a POP, ami csak lehúzza a leveleinket, és van az IMAP, ami viszont azt is lehetővé teszi, hogy akár vissza is tudjunk rá tölteni dolgokat, úgyhogy ezt is gyakorlatilag eldönthetjük otthon, hogy melyikre van szükségünk, és aztán azt használjuk, amelyik szimpatikusabb. Megkérdezhetjük, hogy te melyik megoldást használod a saját postafiókoddal? Hogyha igazán biztonságban akarom tudni a dolgokat, akkor én a POP-ot javasolnám először, ami ugyan letölti az összes levelet, és itt is figyelni kell arra, ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor megcsináljuk ezt a bizonyos beállítást a levelező programunkban, akkor mindenképpen kapcsoljuk be azt a kapcsolót, hogy tartsa fönn a leveleket, mert a POP az úgy tölti le a levelet, hogy letörli föntről magáról a levelező szerverről, tehát kapunk egy olyan állapotot, amikor len van már minden levelünk a Thunderbird-ben, és a Gmail meg teljesen üres. Az egy elég szomorú történet volna, mert onnantól kezdve kezdhetjük gyakorlatilag előre a dolgot. Tehát erre mindenképpen figyelni kell, vannak csapdák meg buktatók nyilván ebben a dologban is, de ebben az esetben mindenképpen ott van az összes levél a gépünkön, és jó hozzáférhető. Tehát, hogyha elmegy a Gmail mondjuk napokra, akkor is megvannak a levelünk, vissza tudjuk olvasni, bele tudunk nézni. Akár föl is tudjuk venni a kapcsolatot másokkal, hogyha van egy valamilyen másik szolgáltatón keresztül másik levelezési szolgáltatásunk. Az IMAP is jó, az IMAP az inkább arra jó, hogyha migrálni szeretnénk dolgokat visszafelé a Gmailbe, tehát ott is lehet biztonsági ment, azon keresztül is lehet biztonsági mentést csinálni, de például, hogyha egy régi levelezésemet, amit még nem a Gmailen keresztül csináltam, hanem valamelyik más levelező programon keresztül szeretném áttenni a Gmailbe, akkor az IMAP a jó megoldás erre. Jó fél évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy az első magyar elektronikus könyvtár 15 évvel ezelőtt indult el. Kovács Tücsi Mihály most a témát görgeti tovább abban az értelemben, hogy tudomása szerint egy sor könyvtár megint a digitalizálás útjára lép, és folytatja ezt a megkezdett folyamatot. Igen, úgy néz ki, hogy beindult egy újabb digitális forradalom, amikor a könyvtárak az eddigi analóg könyveket mentik át a virtuális térbe, egyúttal mindenki számára elérhetővé téve. Erről jönnek sorban itt a hírek. Egy-két hónappal ezelőtt volt hír, hogy az egyik nagy bécsi könyvtár egy közös Európai Uniós és Google projekten keresztül digitalizál egy több millió könyvet. Most nemrég hír volt, hogy az egyik nagy cseh könyvtár, például nálunk az országgyűlési könyvtár a parlament megalakulása óta felgyűlt összes írományát digitalizálja le folyamatosan. De ugyanakkor, amire jobban felkapták az embereket a fejüket, hogy a vatikáni könyvtár, amiben aztán igazán különleges ritkosságok vannak, az is úgy döntött, hogy a digitalizálás útjára lép. Miért pont most? Beérett a technika arra, hogy gyorsan lehessen digitalizálni a régi papírosokat, meg könyveket, meg kiadványokat? Nagy valószínűséggel igen, tehát most vannak azok, hogy olyan irdatlan méretű háttértárak vannak, amire ezeket tényleg lehet. A másik pedig az, hogy most jelentek meg azok az a teljesen automatikus könyvszkennerek. Amikor nem az van, hogy ugyebár a klasszikus szkenner, kinyitok egy könyvet, szétnyitom, megtaposom a gerincét, hogy kisimuljon be, ráhajtom a fedelet, megnyomom a szkenner gondot, megvárom, még végigördüm, megvárom, még visszamegy, hoppá, kép lesz belőle, hoppá, megvan a dupla oldalam, elmentjük, szévesz, milyen néven. Ez azért egy komplet könyvtár esetében az egy kicsit macerás lenne. Most már olyan gépek vannak, hogy gyakorlatilag nem is szkenner, hanem egyből lefotózza a képállományt olyan nagy felbontással, amit a régi szkennereknél álmodni se lehetett. Gyakorlatilag 2-3... De hát azért lapozni csak kell. Igen, lapozó automatika van benne, tehát berakod a könyvet, lapoz, ellenőrzi az oldalszámot, szétnyitja a könyvet, kifeszíti a lapot, lefotózza, gyakorlatilag a szkennelés helyett már egyből fotóként előáll a dolog. De hát ez volt is a műsorban erről ez a lapozó szkenneres robotos bármi, és én ezt láttam élőben, és zseniálisan nézett egyébként ki. Igen, tehát most már az van, hogy tényleg ipari mennyiségű könyvet lehet. És akkor most jön az van, hogy ez miért is annyira érdekes. Eleve az van, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen fogalmunk sincs, hogy egy könyvtár, vegyük például az Országos Széchenyi Könyvtárt, milyen kincsek lehetnek ott, mert hát valljuk bele azért, az ember nem megy föl, hogy csak azért bogarászon egyet a kártyák között, hogy na, vajon milyen könyvek vannak. Arról nem is beszélve, hogy vannak azok az igazi ritkasságok, régi, valamiért különlegesen értékes, hogy ki se adják akárkinek, illetve vannak azok a könyvek, amelyeket ugyebár megkaphatod, de csak helyben olvasásra el nem viheted. Tehát egyrészt olyan mennyiségű információhoz juthatunk hozzá, ami eddig elképzelhetlen, és gyakorlatilag bárki számára kutathatóvá válik. Én nagyon el tudom képzelni, hogy ez egy olyan újfajta forradalmat indít el, mint annak idején a Wikipédia, hogy egész egyszerűen könyvtárakban az lesz a cél, hogy néhányan összeállnak, például akik jól beszélnek latinul, és nekiállnak lefordítani olyan kódexeket, egyéb latin kiadványokat, amivel egész egyszerűen a kutatóknak eddig idejük nem volt foglalkozni. Én ezzel teljesen egyetértek, csak arra szeretnék utalni, hogy ez ma már abszolút így van, teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, csak ráerősítenék arra, hogy ugye én 92-ben már befejeztem az egyetemet, és én bölcsészkart végeztem, tehát én a Széchenyi Könyvtárban éltem le az 5 évemet az egyetemen, tehát napi vendég voltam, és mi, akik följártunk rendszeresen, csordástul föl tényleg a könyvtárba, bizony, kikapcsolódásképpen pontosan azt csináltuk, amire azt mondtad, hogy ma már ezt senki nem csinálja, hogy elmentünk a katalógus terembe, és a papír cédulák között keresgettünk érdekes dolgokat, és azt lehet, hogy lekértük, 2-3 óra múlva le is hozták a raktárból, közben megtanultunk. És ugye lejött akkor egy fél óra kis szórakozás. Igen, de ez egy de ma már ez tényleg nincs így. Ez egy életstílus, hihetetlen feeling, csak ezt egyetemistaként meg tudtad csinálni. De ma már de nem csinálják meg. Több gyermek apjaként, egyetemi tanárként, munka mellett erre már esélyed nincsen. Ha még szeretnéd is, akkor sincsen esélyed. De hát ma már az egyetemisták sem csinálják meg. Igen, és most ami a következő, amiből már adódik lépés, hogy most már ennek az egyik folyamánya az, hogyha valaki másolatot kér valamilyen kiadványról, akkor nem ott helyben másolják neki, hanem gyakorlatilag a beszkennelt kópiákat gyakorlatilag kiadják neki. Tehát van ez egy újabb informatikai forradalom, egy információs forradalom, amikor gyakorlatilag az elit számára elérhető információk elérhetőek most már bárki számára, akit érdekel, akinek van affinitása hozzá, vagy egyáltalán kedve van, és ezzel megteremtődnek majd olyan lehetőségek, hogy olyan dolgokat is lehessen például összehasonlítgatni, elemezni, amire mostanában egész egyszerűen nem volt lehetőség. És ennek a folyamatványa az is, hogy ugyebár a Google-tól hallottuk azt is, hogy elkezdték a múzeumokat digitalizálni. Ahol a Google Street View után belülre vonulnak, és hogy a múzeumokat belül. Erre természetesen beindult egy óriási tiltakozás. Valljuk be, azért ebben van egy adag sznobizmus, hogy ugyebár hát egy festményt, hát az csak úgy szemből szembe, hogy az ember érezze az alkotót, és stb. De akkor ugye eszembe jutott nekem, hogy már sajnos nem emlékszem a pontos számokra, tehát ne kövessen meg érte senki, hogyha nagyságrendeket is tévedek akár, a Louvre-ba kiállított képek, amik csak ki vannak állítva a falra, ha úgy döntesz, hogy minden képet és minden szobrot, ami ott van, megnézel, és nem több időt, csak 2 percet szánsz egy képre, ami azért valljuk be egy festmény esetében gyakorlatilag semmi, de 2 percet rászánsz egy gépre, és akkor mostantól kezdve minden nap, reggel 10-től este 6 óráig zárásig ezt csinálod megállás nélkül, akkor 3,5 éven keresztül minden napodat ott töltöd a múzeumba. És akkor tudod végignézni a múzeumnak a teljes kínálatát, ami ki van állítva, mert akkor ugye már ott van, hogy minden múzeumban az az igazán érdekes, ami len van a raktárakban, mert általában az a gyűjteménynek az általában 8-9-10 része szokott lenni, mert aztán megint ott van a külön érdekes része, amikor vajon ki mit címkézett félre annak idején, hogy ment mellé, nagyon különleges dolgokat találnak most is. De én hiába szeretném személyesen megnézni a Louvre-nak a kínálatát, egész egyszerűen lehetőségem nincsen rá, hogy megtegyem. De hogyha van nekem egy fél órám, és választhatok a között, hogy mondjuk egy valami bulvár labba belepislantok egy 20 percen keresztül, vagy fölmegyek a Szépművészeti Múzeum honlapjára, és elmerülök pár percre a festményekben, akkor már van egy nagyon jó választási lehetőségem. Egyébként éppen arról beszélgetünk, azt hiszem egy hete, hogy egy dolog a fizikai énünk, és egy dolog a szellemi énünk. És pont azért teszem, most, hogy a tengernyi kalandról beszéltünk a műsor elején, hogy hány fajta disziplína, hány idősíkja jön össze ebben a játékban. Amikor a Ferences könyvtárt rendeztük, egy héten keresztül nyakig porosan, az volt az ajándék, hogy egy 1392-ben készült Ferences kódexet kihoztak nekünk a hűtőkamrából, kinyithattuk és lapozhattuk. Hát én az életben nem borzongtam még úgy, mint amikor ezt az ajándékot megkaptuk, de hogy belegondolok ebbe a mostani történetedbe, írtó érdekes lesz, hogy ettől kezdve bárki, aki úgy dönt, hogy 1392-ben szeretné látni, hogy akkor hogyan hagyott félbe valaki egy ceruza rajzot, az gyakorlatilag 2 egér kattintásra ezt megteheti. Igen, és ezt tapasztaltuk is. Mi néhány éve a képes krónikát digitalizáltuk be, ez ugye az egyik legértékesebb írott magyar emlék, és volt olyan történelemtanú, aki elsírta magát, amikor megmutattuk neki, és rohant vissza, hogy megmutassa a diákjainak. És ott nagyon érdekesen kijött az, amit említettél az előbb, hogy akár önkéntesek lefordítják latinról. Ott azért kutatók 2 helyig vitatkoztak egymással, hogy ez a sor azt jelenti, hogy tiszteld az idegent, vagy tiszteld a vendéget, mert nagyon nem ugyanazt jelenti. Tehát persze nyilván egy erős mentorálás még azért szükséges ilyenkor. Persze, ez mindenképpen benne van, de most már itt a lehetőség az egészre. Minden hallgatót megnyugtathatok, hogy azért az élő, eredeti tárgy szemlélésének a varázsa az nem veszik el ezáltal. Sőt, valószínűleg sokkal több potenciális látogató fedezi föl, hogy hú, ezt el kéne menni megnézni élőben is. Tehát a múzeumoknak ez nemhogy nem ellensége, hanem nagyon nagy barátja a digitalizálás. Ami meg számomra még külön izgalmas, hogy milyen lesz a klasszikus tudományoknak, most a filológia jut eszembe, a Web2-es változata. Nyilván sok dilettáns hang is bele fog vegyülni, vagy már belevegyül, de ezek a vérfrissítések akkor sem ártanak, én úgy hiszem. Igen, azt megállapíthatjuk mindenképpen, hogy a tudás évszázada vagy évezrede jön el. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén NPR-on formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.